Olentzer hori ezin diogu gauza anitz galdegin. Aurrek egiten duten zerrenda gisako bat eginen baginu, guta estrufan hasiko bailitaike. Irudikatzen duzue Olentzero ene gutuna irakurtzen? Olentzero maitea. Eguberriko pari gisa, gutiago lan egitea eta pixka bat gehiago irabaztea nahi nuke. Emazteek bairatzen duten bortizkeria eta injustizia, izan lanean edo beste desagertzea. Hots, gizonek, ni barne, gure ardurak hartzea. Nahi nuke ere, eskuineko pentsamolde oro desagertzea. Bereziki fasismoa. Argentinatik Italiara, Herbereetatik Palestinara, mundu honetan den gauza itxusienetakoa baita. Espreski nahi nuke, Palestinako sarraski eta okupazio fasista gelditu dadin, eta genozidio horren konplize direnak zigor ditzazun. Ez dakito lakorik galdegiten aldutan. Migranteek memento oro jasaten duten jazarpena ere mingarri zait. Fasismoa eskui muturtzen ari zaigu Frantzian. Etxe bizitza eskubidea izan dadin ere nahiko nuke. Denek eskubidea dugu teilatupe bat ukaitea. Bereziki orain dugun aro eze hau delarik. Eta eskubidea baldin bada, urririkakoa behar luke. Ez? Euskararen kontrako erasoak ere geldi daitezen nahi dut. Funtsean, hizkuntza eta herri zapaldu guzien kontrako erasoak gelditzea. Bide batez, uste duzu posible dela Beskoitzeko auzapez eta utetxiek hiru asteko kakeria ukaitea? Ez tipi bate, kakeria. Milesker Olentzero, abilen azira, biziki maite zaitut. Irudikatzen duzue Olentzero hau irakurtzen, eta aurrek bezala egin dut, ez dut dena sartu. Neke ez ekarriko dit hori guzia Olentzerok. Baina galdegin diodan hori egia bilakatzeko lanean segitu behar dugula uste dut. Hortzi mugari begira. Galeanok erran zuen bezala, utopia hortzi muga bezala da. Hurbiltzen zirenean urruntzen da. Baina haren gibeletik ibiltzeak beti aitzina egiteko balio du. Anartean, beti bezala, lagun eta familia arteko memento gozoak ekarriko dizkit. Eta espero dut arno botoila batzuk ere. Eguberri on, egon zutik erori arte.